Lektion 11. Harmonispil i dur. Lad os med det samme spil skalaen igennem. Vi starter med D-dur i diskanten. Klar? Bassen. Bass og diskant. Lige nedenunder står D-mol skalaen. Igen begynder vi med diskanten. Klar. Bassen. Bass og diskant. Over på den anden side, nederst til højre, står to nye akkorder. Lad os spille den sammen i diskanten. Klar? D-mol. H-mol. Denne melodi veksler mellem dur og mol. Gennemgå som sædvanlig melodien, og skriv den fingersætning, der falder dig mest naturligt. Her kommer melodien. Klar? 1, 2, 3. Den kan også spilles sådan. Lektion 12. Engelsk vals i S-dur. I S-dur skalaen står fingersætningen for pianoharmonika. Lad os spille skalaen i diskanten. Klar? I bassen. I bas og diskant. Akkorden, vi skal spille i diskanten, står lige til højre for skalaen. De kommer her. Klar? B7. As. Det er de tre vigtigste akkorder i S-dur. Husk at gennemgå melodien først. Her kommer så melodien. Husk også at begynde på optakten. 3. Klar? 1, 2, 3. Lektion 13. Hurtig vals i D-dur. Gennemgå først melodien og find frem til fingersætningen. Opøv hver hånd for sig til melodien på båndet. Opøv derefter begge dele sammen, men begynd i et langsomt tempo og sæt det gradvis op, til du kan spille den i det tempo, som båndet angiver. Her kommer nu melodien. Husk at komme ind på optakten. Du skal komme ind på og. Klar? 1, 2, 3, og. Lektion 14. Swing Fox. Dette arrangement starter i F-dur, går over i B-dur og slutter i S-dur. Husk fingersætningen og opøv som sædvanligt. Her kommer melodien. 1, 2, 3, 4. Lektion 15. Tango. Der findes flere forskellige slags tangorytmer. Her er vist to almindelige rytmer. Den første kan spilles med akkord og grundtone samtidig, med betoning på fjerde slag. Den lyder sådan. Den anden rytme er den, der er brugt i melodien, og den lyder sådan med betoning på første slag. Men her kommer så melodien. Husk at komme ind på 4. Klar? 1, 2, 3, 4. Lektion 16. Begin. Rytmen lyder sådan med betoning på grund- og tærspasser. Her kommer melodien. Klar? 1, 2, 3, 4. Lektion 17. Foxtrot i G-dur. Husk at gennemgå melodien og skrive fingersætningen ned opøv den efter det sædvanlige mønster. Men her kommer melodien. Klar? 1, 2, 3, 4... Lektion 18. Denne lektion omfatter både denne side og de næste 5 sider med melodier. Det er meningen, at du selv skal arrangere bassen og harmonisere melodistemmen ved at overføre det, du har lært. Men før du går i gang, så læs side 27 godt igennem og følg de praktiske forslag, der gives der. Når du skal arrangere melodier, så gå tilbage til lektionerne, der omhandler det, du har brug for, og hent også idéer fra de fuldt udskrevne melodier. Foruden dette vil du på båndet kunne lytte dig frem til basgange og harmonisering. Men nu kommer melodierne. Decibel. 1, 2, 3... Sømandsvalse. 1, 2, 3... La Golondrina skal spilles i en beginrytme. Klar? 1, 2, 3, 4, 1, 2... Thank you. Russisk potpourri. Klar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tango potpourri. Klar. 1 og 2 og 1 og 2 og 1 og... Thank you. Dette var så den sidste lektion. Hvad så? Vi kan give dig dette råd. Spil med andre. Lyt til indspillinger fra radio, tv, grammofonplader og kassettebånd, og efterlign disse indspillinger. Spil også efter arrangerede melodier, for derigennem at hente idéer til udvidelse af dit spil. Vi håber, du har haft glæde og fornøjelse af dette kursus, så vi vil sige farvel og tak for denne gang.